farklı değilim ben tüm insanlardan. Allah aşk için bana değer ver. Sanma beni sevip bırakanlardan. İstemem dünyayı kalbinde yer ver. Sanma beni sevip bırakanlardan. İstemem dünyayı kalbinde yer ver. Kalbinde yer ver. Sanma beni sevip bırakanlardan. İstemem dünyayı kalbinde yer ver. Kalbinde yer ver. Yanımda kal gitme gelmeleyim o. Susadıkça bana elinden su ver. Ben kölen olayım sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Ben kölen olayım sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Yanımda olmasın kalbinde yer. Yaşlarımı üzülerek bakma mendilin siliyor. Yeter artık dindir gözyaşlarımı. Üzülerek bakma mendilin siliyor. Resimde gördüğüm o ben değilim. Albümümde değil kalbinde yer ver. Kalbinde yer ver. Resimde gördüğüm o ben değilim, albümünde değil, kalbinde yer var, kalbinde yer var. Yanımda kal gitme, gelmeleyim ol. Susadıkça bana elinden su ver. Ben kölen olayım, sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Ben kölen olayım sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Yanımda olmasın kalbinde yer ver.